चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। आइए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। नायक की हम सिद्धि कर रहे थे। नायक का अर्थ है ले जाने वाला। ऋणीय प्रापणे धातु है, ऋणीय धातु है, प्रापण अर्थ में है। प्रापणे अर्थे ऋणीय धातु भवती या प्रापणे अर्थे ऋणीय धातोः प्रयोगः भवति, प्रयोगो भवति। प्रापण अर्थ में ऋणीय धातु का प्रयोग होता है, ये हमने आपको बताया था। और साथ साथ यह भी बतलाया था, राजभल्ला जी ने पूछा था कि प्रापण का क्या अर्थ है, प्रापण का मतलब क्या है। तो इस पर हमने आपको बताया था जो प्रापण है, प्रापण का मतलब होता है प्राप्त होना, पहुंचाना, मार्ग दिखाना, पाना, मिलना, ले जाना। तो ये प्रापण का अर्थ है, मैंने पहुंचाना, प्राप्त होना, एक ही चीज अर्थ। पहुंचाना, प्राप्त होना पहला अर्थ, दूसरा मार्ग दिखाना, तीसरा पाना, मिलना, चौथा ले जाना। तो ये प्रापण का अर्थ है। तो यहां पर ले जाना अर्थ है, तो ले जाने वाला, नायक माने ले जाने वाला। तो धातु है और णीय का जो है धातु संज्ञा कर दीजिए भूवादयो धातवः से, और धातु संज्ञा करने से णो नः, ये छठा अध्याय का सूत्र है, प्रथम पाद का धात्वादेश आशा के नीचे है णो नः। तो णो नः का अर्थ हमने बताया था, बहुत ही सरल अर्थ है, धात्वादेह इसके अनुवृत्ति आ रही है, धात्वादेह इसके अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि धात्वादेह णो न भवती, ये अन्वय हो गया। तो णो न का अर्थ मैंने बताया था, ण जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, सवर्गी जो मूर्धन्य ण है, और दंत्य न जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो अर्थ हो गया कि धात्वादेह णकारस्य स्थाने नकार आदेशो भवति उपदेश अवस्थायाम, उपदेश अवस्था में ही जो है धातु के आदि जो ऋणकार है उस ऋणकार को, तो ये उपदेश अवस्थायाम ये अर्थ कैसे हुआ, तो इसके ऊपर सूत्र है वहां से उपदेशे की अनुवृत्ति आ रही है। ये जो है आपके पास यदि अष्टाध्यायी हो, मुझे अष्टाध्यायी निकालने दीजिए, तो अष्टाध्यायी में आदेचह उपदेशे सिति सूत्र है ना कहीं पे, आदेचह उपदेशे सिति सूत्र है, उससे उपदेशे की अनुवृत्ति ले आइए। 44वां सूत्र है सर। 44वां सूत्र है, धन्यवाद। तो आदेश उपदेश स्थिति जो है 44वां नंबर जो सूत्र है 6144, उससे उपदेश की अनुवृत्ति ले आई है, इसलिए अर्थ हो गया उपदेशे माने उपदेश अवस्थायाम, उपदेश में, ऐसा अर्थ हो गया। उपदेशे धात्वादेह नकारस्य स्थाने नकारः भवति, नकारादेशः भवति, ये अर्थ हो गया। समझ में आ गया जी। उपदेश आदेचा उपदेशे सिति से उपदेशे की अनुवृत्ति ले आइए। आदेचा मिल गया जी आप लोगों को गुरुकुल में, तो आदेचा उपदेशे सिति से उपदेशे की अनुवृत्ति आ गई। किसकी अनुवृत्ति आ गई? उपदेशे की अनुवृत्ति आ गई। तो अर्थ क्या हो गया? उपदेशे धात्वादेह णकारस्य स्थाने नकारः भवति, नकारादेशः भवति, क्या अर्थ हो गया जी? उपदेशे धात्वादेह नकारस्य स्थाने नकारः नकारादेशः भवति या नकारादेशो भवति, संधि कर दोगे तो ये अर्थ हो गया णो नः का, कि उपदेश अवस्था में उपदेश में धातु के आदि अवयव णकार के स्थान में नकार होता है। तो यहाँ पर णकार है उपदेश अवस्था है, तो उपदेश अवस्था णीय जो है उपदेश अवस्था है, इसी अवस्था में न को ण कर दो तो हो गया नीय, और नीय और उसी उपदेश अवस्था में य को न लोप भी किया जाता है, तो उपदेश अवस्था में ही हलंत्यम कर दो, इतने सूत्र लगा दो णोन। तो भूवाद धातु धातु संज्ञा किया णोन किया, फिर जो है उसी के तुरंत बात जो है एक साथ ही क्या कर दो, हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलित स्यात, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, तो यों की इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा होने से तस्य लोपः तस्येतु लोपः स्यात्, तस्येतु लोपो भवति, तस्य इत संज्ञकस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति, तो उस इत संज्ञक के स्थान में लोप आदेश होता है। लोप क्या है? अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोप माने प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, यद भूत्वा न भवति तद अदर्शनम, तस्य लोप जो हो करके न हो उसका नाम अदर्शन, मतलब प्रध्वंस अभाव जिसको कहते हैं, पांच प्रकार के अभाव में ये प्रध्वंस अभाव है, तो उसकी उसका मतलब उसका नाम लोप हुआ, तो लोप हो गया तो बच गया नी, ये यहां तक हमने बता दिया था नी। अब जो है नी की धातु संज्ञा है भुवादयो धातव से, और भूवादयो धातव का हमने अर्थ बताया था आपको कि भू इत्यादय भू प्रवृत्तय वा सदृशा शब्दा धातव भवन्ति, अर्थात भू प्रवृत्तय क्रिया वचना शब्दा क्रियावाचका शब्दा धातव भवन्ति, भू इत्यादि क्रियावाचक शब्द के संज्ञा होती है, भू इत्यादि क्रियावाची शब्द धातु होते हैं, तो क्रियावाचिनो भ्वादयः धातवः भवन्ति। क्रियावाची जो भ्वादी है उसका नाम धातु है, तो ये क्रियावाची है ले जाने वाला, ये अर्थ ले जाना ये अर्थ है, तो इसकी धातु संज्ञा हुई, और धातु संज्ञा होने से धातो इसका अधिकार चला, धातो इसका अधिकार चला। जो छह मैंने क्या कहते हैं कि 3191 नंबर सूत्र शायद है, और इसके अधिकार में अणूल त्रिचौ ये सूत्र लगा। अच्छा जी, एक प्रश्न है। बोलिए, पूछिए क्या प्रश्न है। हमने शुरुआत ही तो धातु से किया था, या धातु से, तो उसकी संज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? क्या चीज? हमने शुरुआत तो धातु से ही की है ना, तो फिर धातु की संज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। इनका प्रश्न ये है कि जब हमने शुरुआत ही किया था धातु से, तो फिर दोबारा जो है धातु संज्ञा करने की आवश्यकता क्या है, इनका कथन है। अच्छा है, ठीक बोल रहे हैं। इसमें यह है जय जी कि वहां पर हमने जो धातु संज्ञा किया, हालांकि एक ही मस्तिष्क में तो एक ही बार आपने धातु कर दिया, उसी से सब काम चल जाएगा, परंतु जब हम सिद्धि कर रहे हैं तो उस समय क्या है कि जैसे वहां पर धातु संज्ञा किया, तो वहां पर धातु संज्ञा का फल ये था कि ऋण से न कोण हो जाए, और यहाँ पर जो धातु संज्ञा किया उसका फल है कि नूल त्रितौ से नूल प्रत्यय हो जाए। तो इसलिए क्योंकि धातु के अधिकार में है, और धातु किसे कहते हैं इसको बताने के लिए हमने धातु संज्ञा किया। यदि आपके मस्तिष्क में यह है कि भाई वो हमने एक बार तो धातु संज्ञा कर ही दिया तो क्या करना, वो यदि इस भावना ये भावना है तो ठीक है, परंतु जब लिपिबद्ध करेंगे तो जैसे हमने भागह की सिद्धि में हमने क्या किया, भज को मान, घई को मान करके भज की अंग संज्ञा किया, तो अंगस के अधिकार में यहाँ पर जो है वृद्धि के लिए कर दिया, अतः वह से वृद्धि हो गई, और जब ज को ग किया तो भी अंग के अधिकार में, इसलिए फिर जो है हमने उसको मान करके अंग संज्ञा किया, और उस अंगस के अधिकार में चजो को घृण तो हो गया। तो जब बार बार करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि भाई अंग के अधिकार में है, तो उस तरीके से हमें अर्थ करना है, नहीं तो सामान्य विद्या क्या होता है विद्यार्थी के समक्ष क्या, क्योंकि हम भी जब पढ़ते आए तो कि एक बार हमने अंग संज्ञा कर दिया और उसके पश्चात यदि फिर अंग संज्ञा नहीं किया तो वहां पर बुद्धि नहीं जा पाती है सामान्य विद्यार्थी की, वो अर्थ तो कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, परंतु वो अंग संज्ञा का अधिकार न करने से उसके मस्तिष्क में होता ही नहीं कि क्या चीज है, फिर ठीक तरीके से वो अर्थ नहीं कर पाता है। इसीलिए जब जब अंग संज्ञा का कार्य हो उस समय अंग संज्ञा को करें, तो बार बार करेंगे तो मस्तिष्क में आएगा, तो उसका अर्थ आपके मस्तिष्क में आएगा, तो उससे आपको और पक्का होगा। ऐसे ही जब जब धातु संज्ञा का प्रसंग हो और धातु संबंधी कोई कार्य हो रहा हो तो उस समय धातु संज्ञा करेंगे तो बार बार याद होगा, तो एक तो सूत्र आपको याद हो जाएगा और दूसरा उसका अर्थ भी पर भी आप चिंतन करेंगे तो अर्थ भी याद हो जाएगा। तो इसलिए जब जब ये हो तो ऐसा करें तो अच्छी बात है, सब कुछ तो मस्तिष्क में ही है, पर तो एक गणित की तरह ना जी, गणित में ऐसा थोड़े कि एक यदि आपने क्वेश्चन बनाया और उसमें जो है वहां यदि उस चीज को लिख दिया तो दूसरा क्वेश्चन आएगा तो फिर दूसरे में नहीं करेंगे, सो तो बात नहीं है। बार बार यदि वही अंक आएगा तो बार बार आपको वह अंक लिखना पड़ेगा गणित में। ऐसे ही जब बार बार यहाँ पर अब नूल त्रिचो धातु के अधिकार में है तो वो यदि आपको करना है तो धातु संज्ञा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ। तो नीम की जो है धातु संज्ञा है भूवादेव धातु से, और धातु संज्ञा होने से धातु इसका अधिकार चला, और इसके अधिकार में णूल त्रिचौ ये प्रत्यय लगा। निकाल लीजिए णूल त्रिचौ प्रत्यय, णूल त्रिचौ ये सूत्र निकालिए, णूल त्रिचौ ये णूल त्रिचौ कहाँ का सूत्र है, ये तीन तीसरा अध्याय है, 3:1-137। तीन एक 133 भाई निकाल लो, तीन एक 133 ये है, तीन एक 133 निकाल लो, नूल त्रिचौ तीन एक 133 निकाल लिया। तीन एक 133 133 आ रहा है। अजी 133 है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि वो 133 133 वो यही कह रहे हैं कि तीन एक 133 नोल से जो सभी विद्यार्थी निकाल लिए। हाँ तो चलो इसका पदच्छेद विभक्ति करते हैं, इस पर विचार करते हैं, बहुत ही सरल अर्थ है। तीन एक 133 तो नूल त्रिचौ, नूल त्रिचौ जो है चकारांत पुमलिंग नूल त्रिच शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन यह है। फिर मैं बोल रहा हूं चकारांत पुमलिंग नूल त्रिच शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सॉरी प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब इसमें जो है समास है नूल त्रिचौ में, नूल च त्रिच च इति नूल त्रिचौ, ये इतरे तर योग द्वंद्व। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? द्विवचन होगा ना? हाँ तो मैंने बहुवचन बोल दिया क्या? हाँ तो गलती बोल दिया, बहुवचन बोल दिया तो गलती बोल दिया, मैं सॉरी मांग लिया था। तो नूल त्रिचौ चकारांत पुमलिंग नूल त्रिच शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और समास है नूल च त्रिच च इति नूल त्रिचौ। कभी कभी प्रमाद में यदि गलती निकल जाती है तो उसको सभी विद्यार्थी का कर्तव्य है कि सुधार कर ले, उसी समय बता दीजिए, हो जाता है प्रमाद में कभी कभी निकल जाता है। तो नूल त्रिचौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और समास जो है नूल च त्रिच च इति नूल त्रिचौ, इतरेतर योग द्वंद है। और अभी हमने बताया कि धातु के अधिकार में है तो शायद 3191 नंबर सूत्र है ना जी, तो 91 ही नंबर सूत्र का जो भी सूत्र नंबर है हमें याद नहीं है सूत्र नंबर, तो 3191 या 90 देख लेता हूँ। हाँ 91 नंबर सूत्र है, हाँ 3191 91 नंबर सूत्र। तो इस धातु का अधिकार है ही क्योंकि इसी के अधिकार में, इसलिए धातु नूल त्रिचौ और पहला और दूसरा जो सूत्र है तीसरा अध्याय पहला पाद का प्रत्यय परश्च, तो प्रत्यय का अधिकार में बताया था ना कि 5-4 के अंतिम सूत्र तक जाएगा। हमने आपको बताया था पहले कि पंचम अध्याय का चतुर्थ पाद का जो 160 नंबर सूत्र है 5-4 160 सूत्र तक जो है, हाँ निष्कवा निश्चा, तो 5-4 160 नंबर जो सूत्र है वहां तक जाएगा इसका अधिकार। आप लिख सकते हैं उसके आगे 5-4 160 तो प्रत्यय परस्त इसका अधिकार है ही, इसकी विनवृत्ति आ रही है। तो हमारे सामने पूरा सूत्र बन गया धातो हो प्रत्यय परश्च नूल त्रिचौ। अब इसका अन्वय कर लेंगे कि धातो नूल त्रिचौ प्रत्यय परश्च। अब जो है नूल त्रिचौ प्रत्यय है, ये द्विवचन है, इसलिए प्रत्यय को भी द्विवचन कर दीजिए तो हो जाएगा धातो धातो नूल त्रिचौ प्रत्यय, ऐसा हो जाएगा। आगे है फिर पर को भी द्विवचन कर दीजिए, परऊ हो जाएगा, परह परऊ परे सर्वनाम है, तो धातो नूल त्रिचौ प्रत्यय परऊ, और आगे जब द्विवचन से भावतः जोड़ दीजिए तो अर्थ बन गया धातो नूल त्रिचौ प्रत्यय परऊ भावतः, ये अर्थ हो गया। क्या अर्थ हो गया जी? धातो बस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अर्थ हो गया। धातो धातो नूल त्रिचौ प्रत्यय परऊ भवतः, मने धातु से नूल और तिच प्रत्यय परे होते हैं, मने धातु से नूल और तिच प्रत्यय होते हैं, वो कहाँ होंगे, पूर्व में होंगे कि पर में होंगे, तो परे होंगे। तो यहाँ पर अर्थ समझ में आ गया, गुरुकुल में सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया अर्थ? हाँ, तो अब जो है नी जो है धातु है, इस धातु से नूल और त्रिच प्रत्यय होंगे, तो हमें सिद्ध क्या करना है, नायका सिद्ध करना है ना जी? हाँ, तो धातु मात्र से होते हैं, सभी धातु से, तो यहाँ पर नायका सिद्ध करने के लिए नूल हो जाएगा, नेता सिद्ध करने के लिए त्रिच हो जाएगा, तो नायका सिद्ध करना है इसलिए नूल प्रत्यय हो गया। क्या हो गया जी? नूल प्रत्यय हुआ, तो नी नूल, क्या जी? नी नूल, परंतु उससे पहले जो है नूल नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, तो प्रश्न ये है कि किस अर्थ में होंगे, क्योंकि किसी भी धातु का भी अपना अर्थ होता है, प्रत्यय का भी अपना अर्थ होता है, कोई भी शब्द जो है किसी कोई भी शब्द किसी अर्थ को देता है तो वह केवल धातु के अर्थ को नहीं देता, केवल प्रत्यय के अर्थ को नहीं देता, वह धातु का जो अर्थ है और प्रत्यय का जो अर्थ है दोनों मिला करके फिर अर्थ को देता है। तो यहाँ पर नायका जो शब्द है इसमें नी का अर्थ है लेना ले जाना, और नूल जो है इसका भी अर्थ होगा, उसका अर्थ है वाला, तभी अर्थ होता है ले जाने वाला, माने केवल धातु का प्रयोग नहीं करना, केवल प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना, धातु और प्रत्यय दोनों को प्रयोग दोनों का प्रयोग करना है, और दोनों को मिला करके जो अर्थ होगा वही अर्थ होगा। तो यहाँ पर प्रत्यय का भी अर्थ है, धातु का अर्थ तो आप समझते हैं कि नीय का अर्थ क्या है जी, नीय धातु का क्या अर्थ है? ले जाना, प्राप्त होना, प्राप्त होना इत्यादि। तो यहाँ पर नायक में है ले जाना, क्या अर्थ है जी? ले जाना, तो ये नी का अर्थ है, परंतु नूल जो आया इसका भी तो कोई प्रत्यय, इसका भी तो कोई अर्थ है, ये भी अपने आप नूल और त्रिच प्रत्यय का भी, प्रत्यय का भी अर्थ होता है, बिना अर्थ का हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यय का अर्थ ही होता है। प्रत्यय किसको कहते हैं? तो प्रत्यायति अर्थम बोधयति यह स प्रत्यय, लिख लो, प्रत्यय किसको कहते हैं? प्रत्यायति, प्रत्यय टू प्रत्यायति, प्रत्यायति का अर्थ है अर्थम बोधयति, प्रत्यायते का अर्थ है इक्वल टू बराबर अर्थम बोधयति, प्रत्यायति का ही अर्थ है। प्रत्यायति माने अर्थम बोधयति, यह यह सब प्रत्यय माने जो अर्थ को बोध कराता है, अर्थ का ज्ञान कराता है, उसका नाम प्रत्यय है। तो नूल भी अपने अर्थ को बोध कराता है, हालांकि धातु भी अर्थ को बोध कराता है, परंतु नी वो तो क्रिया को जो धारण करता है उसका नाम धातु है, तो नी तो धातु है। अब नूल है, नूल भी अर्थ को बोध कराता है, तो इसलिए इसका नाम प्रत्यय है। प्रत्यय कहते ही उसका नाम जो अर्थों को बोध कराए, प्रत्यय का भी अपना अर्थ होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय का अपना अर्थ क्या है ये समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले कृदतिंग सूत्र निकालिए और उसके बाद फिर कर्तरी कृत, कृदतिंग सूत्र निकालिए जी, कृदतिंग निकालिए, कृदतिंग थ्री वन नाइन्टी थ्री नंबर सूत्र निकाल लीजिए जी, 3193 3193 नंबर सूत्र निकालिए। निकाल लिया, क्या सूत्र है? क्रीदतिंग। तो 3193 जो है क्रीदतिंग है, बहुत ही सरल अर्थ है। पहले पद छेद करो, कृत अतिंग, क्या जी? कृत अतिंग, हाँ पदच्छेद हो गया। और विभक्ति क्या हुआ? तो कृत जो है सकारांत पुमलिंग कृत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अतिंग जो है नकारांत पुमलिंग अतिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कृत भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अतिंग भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया सभी को? अब समास, अतिंग में समास है, न तिंग अतिंग, क्या है जी? न तिंग अतिंग नहीं, तत्पुरुष समास है। तो न तिंग अतिंग नहीं, तत्पुरुष समास। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, तत्रूप पदम सप्तमी स्थम, तत्रूप पदम सप्तमी स्थम से तत्र की अनुवृत्ति आ रही है, और धातु का तो अधिकार है ही, तो तत्र की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? तत्र की, और धातु का अधिकार है ही, और प्रत्यय परश्च का भी अधिकार है। तो सूत्र बन गया पूरा, तत्र धातो प्रत्यय परश्च। यहाँ पर हालांकि परश्च का संबंध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, या कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कर भी दीजिए। तो सूत्र पूरा बन गया, तत्र धातो प्रत्यय परश्च कृदतिं, ये पूरा सूत्र बन गया। अब इसका जो अन्वय करेंगे तो हो जाएगा, तत्र जो है सप्तम्यर्थ अव्यय है, सप्तमी अर्थ को बताता, तत्र माने वहां, उसमें, क्या है जी? वहां उसमें, और वह जो है तत्र जो है विशेषण है धातु का, किसका विशेषण है जी? तो विशेष विशेषण में समान विभक्ति होती है, तो अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ जब जैसा हो तो उसके आधार पर विभक्ति को चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए। तो धातु जो पंचमी है उसको सप्तमी बदल दीजिए, तत्र धातु क्या हो जाएगा जी? तत्र धातु, धातु अधिकार है, अधिकार सूत्र है, इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि तत्र धात्वाधिकारे, ऐसा भी कह सकते हैं तत्र धात्वाधिकारे। धातो अब धातो को जो है वैसे ही भी रहने दे सकते हैं और उसको षष्ठी समझ लेंगे, तो तत्र धातो अधिकारे ऐसा कह सकते हैं, तत्र धातो अधिकारे। और एक साथ करना हो समास में तो धातु अधिकारे ऐसा भी कह सकते हैं, तो तत्र धातो अधिकारे, तत्र का अर्थ है वहां माने उसमें, तो उसमें किसमें? उस धातु के अधिकार में। क्या हो गया जी? उस धातु के अधिकार में, ये तत्र धातु अधिकारे या तत्र धातु, तत्र धातु भी कर सकते हैं तभी अर्थ वही निकलेगा क्या? अधिकारे माने धातु, उस धातु में माने उस धातु के अधिकार में, तत्र धातु या तत्र धातु अधिकारे या तत्र धातु अधिकारे, उस धातु के अधिकार में, ये हो गया। अब आगे है कृत और अतिंग है, अतिंग जो है विशेषण है, कृत विशेष है, तो यहां पर अतिंग कृत तत्र धातु अधिकारे का अध्याहार हो जाएगा, तो तत्र धातु अधिकारे अतिंग कृत, अतिंग कृत फिर जो है प्रत्यय परश्च और फिर आगे भवती जोड़ दीजिए। तो ये हमने ये अन्वय किया, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो विधि सूत्र तो है नहीं, ये तो जो है ये जो सूत्र है ये संज्ञा सूत्र भी करता है, संज्ञा भी करता है और ये अधिकार भी हो गया, ये संज्ञा भी करता है अधिकार भी है, तो संज्ञा तो है ही क्योंकि कृत संज्ञा करता है और ये कही रहा कि तिंग भिन्न प्रत्यय का नाम कृत है, तो अर्थ हो गया तत्र धातो अधिकारे अतिंग कृत। यहां पर अतिंकृत, यहां पर परह जो प्रत्यय परह जो है, परह जो है उस अतिंकृत से पहले कर दीजिए, तो तत्र धातु अधिकारे परह अतिंकृत, अतिंग कृत या अतिंग माने तत्र धातु अधिकारे परह अतिंग प्रत्ययः कृत, ऐसा अन्वय कर दीजिए। तत्र धातु अधिकारे, अधिकारे का अध्याय कर लेंगे कि अधिकार है और उसमें तत्र के कारण उसमें सप्तमी विभक्ति हो गई, तो तत्र धातु अधिकारे परह अतिंग प्रत्ययः कृत और आगे जोड़ दीजिए भवति, ये हो गया अन्वय। समझ गया जी? तत्र धातोः अधिकारे परः अतिङ् प्रत्ययः अतिंग प्रत्यय कृत और आगे भवती जोड़ दो, आगे भवती जोड़ दो, ये क्रम है, ये अर्थ बन गया कि तत्र धातोः अधिकारे परः अतिंग प्रत्ययः कृत आगे भवति, ये अर्थ हो गया कि उस धातु के अधिकार में पर तिंग भिन्न प्रत्यय, उस धातु के अधिकार में माने धातु से होने वाला जो धातु से परे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है। हाँ, उस धातु के अधिकार में धातु से परे, धातु का भी, धातु का इसलिए दोबारा आप धातु धातु कर सकते हैं कि उस धातु के अधिकार में प्रत्यय तो धातु से परे ही होगा, तो उस धातु के अधिकार में बस हो गया। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद कि उस धातु के अधिकार में धातु से परे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है, माने उसका नाम कृत होता है। हाँ जी बोलिए। हाँ कट गया, देख लिया। नहीं सर जी, जुड़ गया, मैं वापस जुड़ गया। जुड़ गए, चलिए ठीक है। तो उस धातु के अधिकार में तिंग भिन्न प्रत्यय माने उस धातु के अधिकार में पर में होने वाला, तो किसके, धातु से पर में, तो धातु से परे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है, ये अर्थ हो गया कि संस्कृत हो गया तत्र अत्वाधिकारे या धातु अधिकारे परः परः अतिंग प्रत्यय कृत भवति। और यहाँ पर अतिंग में जो है हमने बताया था नौ के दो अर्थ हैं, प्रसज्य और पर्युदास, द्वौ नयौ समाख्यातो पर्युदास प्रसज्यको, पर्युदास सदृग्राही प्रसज्यस्तु निषेध कृत, प्राधान्यम तु विधिर यत्र, प्राधान्यम तु विधिर यत्र निषेधे अप्रधानता पर्युदासः सविज्ञेय, और क्या है यत्रोत्तर पदेन नहीं, और प्राधान्य अप्राधान्यम तु विधेर यत्र निषेधे प्रधानता और प्रसज्ञस्तु सविज्ञेय यत्र यत् क्रियया सह यत्र नहीं। ये हमने इसकी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करके हमने बताया था कि दो तरीके के नहीं होते हैं, एक पर्युदास होता है दूसरा प्रसज्य होता है। पर्युदास में सदृश का ग्रहण होता है, प्रसज्य में निषेध का। तो यहाँ पर पर्युदास है अतिंग, इसलिए तिंग भिन्न ऐसा अर्थ हो गया, अतिंग का अर्थ हो गया तिंग भिन्न। तो अब क्या अर्थ हो गया कि तत्र धातो अधिकारे धातो परह तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवति, क्या अर्थ हो गया जी, तत्र धातु अधिकारे, तत्र का अर्थ हो गया उस धातु के अधिकार में, और धातु की अनुवृत्ति आ ही रही है, धातु की अनुवृत्ति आ ही रही है, तत्र का मतलब हो ही गया उसमें, माने उसमें माने उस धातु के अधिकार में, उस अधिकार में धातु अधिकार सूत्र है, तो तत्व गया उसमें, उसमें किसमें, उस अधिकार में, किसके अधिकार में, तो धातु के अधिकार में, तो उस धातु के अधिकार में धातु से परे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है, ये पूरा अर्थ हो गया हिंदी में कि तत्र माने उस धातु के अधिकार में, ये तत्र का अर्थ हुआ। धातु की अनुवृत्ति आ ही रही है, अधिकार सूत्र है, इसलिए तो उस धातु के अधिकार में धातु से परे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है, ये अर्थ हो गया। तत्र धात्वाधिकारे धातोः परः तिंग भिन्नः प्रत्ययः कृत भवति, ये हो गया। गुरुकुल के सभी व्यक्ति समझ गए जी, सभी विद्यार्थी गुरुकुल के, क्या आपने लिखा? धातु के अधिकार में धातु से परे धातु भिन्न प्रत्यय होता है, तिंग भिन्न प्रत्यय कृत होता है। घबरा के मत बोलो, जो अंतिम में जो मैं बोला वो पूरा अर्थ सही हो गया कि उस धातु तत्र माने उसमें, वहाँ तत्र का मतलब क्या है जी? तत्र माने उसमें वहाँ। तो वहाँ कहाँ? अब प्रश्न हुआ वहाँ कहाँ, तो क्या बोलोगे? उत्तर क्या होगा? उस धातु के अधिकार में। वहाँ माने उस धातु के अधिकार में, तत्र का मतलब हुआ वहाँ, वहाँ कहाँ? तो उस धातु के अधिकार में। ये समझ में आ गया जी? तत्र का अर्थ हुआ, तत्र का मतलब हुआ तस्मिन धात्वाधिकारे। तत्र का मतलब क्या हुआ जी? तस्मिन धात्वाधिकारे। और तत्र का मतलब हुआ, आप यदि लिखना चाहो तो अच्छी तरीके से लिख लो, तत्र इक्वल टू तस्मिन धात्वाधिकारे। तत्र इक्वल टू तस्मिन धात्वाधिकारे, क्या हो गया जी? अब लिखो पूरा अंतिम निचोड़ में लिखो, तत्र इक्वल टू तस्मिन धात्वाधिकारे। अब रुको रुको रुको रुको रुको, आगे मत बढ़ो। तत्र का आपने क्या अर्थ लिखा? धात्वा नहीं, धात्व अधिकारे, धात्वा नहीं, धात्व धातो अधिकार माने धात्व अधिकार, ये कोई नहीं लग गया। तस्मिन धात्व अधिकारे, क्या हो गया जी? तत्र धात्व अधिकारे, वेरी नाइस। तो तत्र का अर्थ हुआ तस्मिन धात्व अधिकारे, और धातु का अनुवृत्ति आ ही रहा है तो तस्मिन धात्व अधिकारे, और धातु के अनुवृत्ति ले आओ तो अनुवृत्ति हो गया तस्मिन धातु अधिकारे। धातु हो प्रत्यय पर ऐसे की मृत्यु आ ही रही है तो तस्मिन धातु अधिकारे, तत्र माने तस्मिन धातु अधिकारे। धातु पर तिंग भिन्न प्रत्यय कृत भवती, ये हो गया। क्या हुआ जी अर्थ? धात्वा क्यों कहते हो? धात्वा क्यों कहते हो? आ से ज्यादा प्यार है क्या? मैं बोल रहा हूँ आ है ही नहीं यहाँ पर। धात्वाधिकारे बोलो, धात्वाधिकारे धातु परा अतिं प्रत्ययकृत भवति। हाँ, और अतिं का मतलब क्या है? तिंग भिन्न, तिंग भिन्न, तो इसलिए ये तस्मिन् धात्वाधिकारे धातोः परः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत भवति। कृत माने कृत संज्ञकः भवति, ऐसा कर दो, कृत संज्ञकः भवति, कृत भवति माने कृत संज्ञकः भवति, इस चीज को समझना। तस्मिन् धात्वाधिकारे धातोः परः तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृत संज्ञकः भवति, क्या हो गया अर्थ? उस धातु के अधिकार में धातु से परे तिङ् भिन्न माने तिङ् भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा होता है, कृत नाम वाला होता है, कृत संज्ञा वाला होता है, हिंदी में कहो संज्ञकः, मैंने कहा था ना जी, या संज्ञा कृत नाम वाला होता है, जैसे आप श्रवण नाम वाले हैं, बालबोध नाम वाला कोई है, कोई नित्यानंद नाम वाला है, कोई सुबोध नाम वाला, तो कृत नाम वाला है, अर्थात उसका नाम कृत होता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ, हमें लग रहा कि अब सब विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। समझ में आया जी? बसदा जी समझ में आ गया? बसुधा जी को समझ में आया कि नहीं? राजभल्ला जी को समझ में आया? चलिए जी। तो आचार्य जी, यहाँ वुल की कृत संज्ञा हुई ना? हाँ जी। नू की कृत संज्ञा हुई ना? और नूल और त्रिच की कृत संज्ञा हुई। अब वहाँ पर घटाएंगे, अभी तो अर्थ बताया, अब घटा रहे हैं, घटा के बताता हूँ। तो यहाँ पर नी जो धातु है, इस धातु से परे नूल और त्रित प्रत्यय हुए, तो वह नूल और त्रित प्रत्यय जो है कृत होता है, इसका नाम कृत है, क्योंकि तिंग भिन्न प्रत्यय कहा है। तो तिंग क्या है जी? तो तिंग का मतलब है जो तिप तस जी सिप थस थ मिबस मस ताताम झ थासा थाम ध्व मिड वही महीं। धातु के अधिकार में इस धातु जो 3191 नंबर सूत्र है, इसके अधिकार में दो तरीके के प्रत्यय हो गए, एक तिंग प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। तो तिपतस जी जो है बोल रहे हैं अतिंग, माने तिंग भिन्न प्रत्यय। तिंग क्या है? तो तिंग जो 18 प्रत्यय का नाम है, निकाल लीजिए अष्टाध्याय में, तिपतस जी सिप थस थ मिबस मस ताताम झ थासा थाम ध्व मिद वही महीं। ये 3-1-4 चौथा नंबर, चौथा पाद का सूत्र है। 1-4-3-4 है, 3-4-78 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 3-4-78 78 नंबर सूत्र है। 3-4-78 नंबर सूत्र है, निकाल लिया। तीन चार 78 नंबर। हाँ, तो ये देखिए, ये इसका जो अर्थ है, पहले तो इस पर एक तिप तस जी सिप थस थ मिबस मस ताताम झ थासा थाम व मिड बही महीं, ये नकारांत है पूरा, ये पूरा सूत्र ही है। ये नकारांत जो है पुमलिंग सिप्तस जी सिप्तस थ मिबस मस ताताम झ थासा थाम द्व मिड वही महीं, प्रथमा महीं शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। नकारांत, नकारांत को प्रत्यय इसलिए पुमलिंग में कह रहा हूँ। तो नकारांत पुमलिंग तिप्तस जी सिप्तस थ मिबस मस ताताम झ थासा थाम ध्व मिड वही महीं, ये जो है शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, नकारांत पुमलिंग ये शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पच्छे समझ गए जी? एक ही पद है ये, इसमें समास है। सिप च तस च जी च सिप च थस च, ध्यान रखिएगा यहाँ पर समास नहीं, यहाँ पर संधि नहीं कीजिएगा, संधि से शंका हो जाएगी, इसलिए जैसा है वैसा ही। सिप च तस च, सौ का सही दंती सही रहने दीजिएगा। तो तिप च तस च जी च सिप च थस च थ च मिप च वस च मस च त च आताम च झ च थास च आथाम च ध्वम च इट च वही च महीं च। यहाँ पर जहाँ जहाँ जैसे तिप तस झी, तिप च तस च झी च, माने झीश च, यहाँ यहाँ पर झिष च कर सकते हैं आप, झी हिच कर दीजिए, क्योंकि बिना पद का तो प्रयोग किया नहीं जा सकता, इसलिए तिप च तस् झी हिच या झिष चिप च थस च, फिर जो है वहाँ पर थस च मिप च वस् च मस् च तस् च आताम च झस् च था झस् च थाश्च आथाम च ध्वम च इट च वहिश्च महिं च इति तिप्त जी सिप्थस्थ मिबस्म सातम झ था सा थाम ध्व मिट वहि महिं। ये समाहार द्वंद समास है। कौन सा समास है जी? समाहार द्वंद समास। हाँ, ये समाहार द्वंद समास है। और ऊपर से अनुवृत्ति जो आती है वह लस्य की अनुवृत्ति आती है। किसकी आती है जी? लस्य की आती है, और धातु की अनुवृत्ति आती है, और प्रत्ययपरस्य की आती है। धातु और प्रत्ययपरस्य की तो आती ही आती है, और इसके ऊपर जो लस्य है उसकी अनुवृत्ति आती है। तो अन्वय हो गया धातु धातोः लस्य तिप्तस्य सिप्तस्थस्मिबस्मस्तातां झ थासाथां द्वमिर्वहिमहिं प्रत्ययः परश्च। ये हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था जब अर्थ करना हो तो पहले पंचमी, यदि सप्तमी हो तो उसके बाद सप्तमी, उसके बाद षष्ठी, उसके बाद प्रथमा, उसके बाद भवति इत्यादि, भवति स्यात् इत्यादि क्रिया को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर धातु पंचमी है इसलिए धातु पहले आ जाएगा, फिर षष्ठी है सप्तमी नहीं इसलिए षष्ठी आ जाएगा, लस्य आ गया, और फिर तिप्त जी वाला जो है उसको कर दीजिए तिप से लेकर के महीन तक। तो अन्वय हो गया धातु लस्य तिप्त जी सिप्तस्थ मिबस्मस ताताम झ था सा थाम ध्वाबिर बही महीन। अन्वय सभी को समझ में आ गया? अनवय सभी को समझ में आ गया? अनंत जी आपको समझ में आया? जी आ गया। और गुरुकुल में सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया? गुरुकुल में सभी विद्यार्थी को समझ में आया? हेलो बालबोध जी, श्रवण जी, मैंने जो बातचीत क्या कर रहे हो आप लोग जी? यहाँ पर पढ़ाई पढ़ाई हो, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और वहाँ पर आप लोग बातचीत किए जा रहे हो, इसका मतलब समझ में नहीं आता। मैं बताया तो डिस्टर्ब होता है ना, सब रिकॉर्ड होता है, आप लोग जो बातचीत करते हो। चलो मैं बता रहा था कि अर्थ करने के लिए सबसे पहले कौन सी विभक्ति लाएंगे? अर्थ करने के लिए सबसे पहले यदि सूत्र में है सबसे पहले पंचमी, पंचमी सप्तमी षष्ठी प्रथमा, याद कर लो मस्तिष्क में, रट लो इस चीज को, बिठा लो, पंचमी सप्तमी षष्ठी प्रथमा, एक आदमी बोलो, बोलोगे तो सब एक साथ बोलोगे, पंचमी सप्तमी षष्ठी प्रथमा, बस यही तो है, यही रहस्य पूरे अध्याय 4000 सूत्र का अर्थ करने, बस यही है। इस पद्धति से मस्तिष्क में रखोगे तो कभी भारी लगेगा ही नहीं अर्थ करने में। तो यदि उसमें अब इसमें देखना होता है पंचमी नहीं होगा तो फिर सप्तमी होगा, सप्तमी नहीं होगा तो फिर, अब बोलो क्या पूछ रहे हैं? पहले पंचमी फिर उसके बाद सप्तमी, सप्तमी नहीं हुआ तो षष्ठी, और षष्ठी नहीं होगा तो प्रथमा। हाँ वो तो है ही, मतलब जो है उसमें अब यहाँ पर सप्तमी नहीं है तो सप्तमी नहीं होगा, यहाँ पर पंचमी है षष्ठी है इसलिए पंचमी का षष्ठी कर दो। तो धातो लस्य इसके बाद जो है प्रथमा कर दो सिप्त जी सिप्तस्थ मिबस्मस्ता तामझ था सा थाम ध्वमिर्बहि महीं प्रत्यय परश्च भवति अर्थ बन गया। देखो कितना अच्छा कितना सरल अर्थ है। अर्थ हो गया धातु से लस्य माने ल के स्थान में ल माने लकार ल माने ल किसका है जो जो दस प्रत्यय है लट लित लुट लृत लेत लोट लंग लिंग लुंग लृंग ये दस प्रत्यय है ना जी। वर्तमाने लट परोक्षे लिट अनद्यतने लुट लट लिट लुट लृत लृत से च लट लिट लुट लृत लेट लिंग अर्थे लेट जो है जय जी आप इसमें नहीं जुड़े हैं क्या? नहीं मैं जुड़ा हूँ ना तो, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल में हूँ। ओहो किसी दूसरे का अभी हो रहा है और इंडिया से फोन आ रहा समझ गया। तो मैं क्या बता रहा था लट लिट लुट तो लट हो गया वर्तमाने लट से लट प्रत्यय होता है लिट परोक्षे लिट से लिट प्रत्यय होता है अनद्यतने लुट से लुट होता है और शेषे लृट शेषे च से लृट प्रत्यय होता है लिंगर्थे लेट से लेट प्रत्यय होता है लोट च से लोट प्रत्यय होता है अनद्यतने लंग से लंग होता है विधि निमंत्रणा मंत्रणा दिष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग से लिंग होता है आशीषी लिंग लोटो से भी लिंग होता है और लंग लिंग लुंग हो गया लुंग सूत्र से ही लुंग प्रत्यय होता है और लिंग हो गया लिंग निमित्त लिंग क्रिया थी पत्तों से लिंग होता है। तो ये जो दस प्रत्यय हैं या ग्यारह जो भी प्रत्यय हैं तो ये सबका ल सब में ल ल ल ल ल ल पढ़ा हुआ है इसलिए ल का मतलब ये पूरे प्रत्यय का लट लिट लुट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग ये जो दस प्रत्यय है इसका नाम है ल। समझ आया सभी गुरुकुलवासी को? हाँ दस प्रत्यय का नाम है ल। इस दस प्रत्यय का नाम है ल तो अर्थ हो गया कि धातु से ल के स्थान में माने लकार के स्थान में ल माने लकार माने लटादी जो प्रत्यय है उसके स्थान में सिप्तस जी सिप्तस्थ मिबस्मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग प्रत्यय होते हैं प्रत्यय परे होते हैं ये इसका अर्थ हो गया कि धातो लस्य स्थाने सिप्तस्जी सिप्तस्थ मिबस्मस्त आताम झ थास आथाम ध्वम इत वही महिंग प्रत्यय परश्च भवति यह अर्थ हो गया। समझ में आ गया जी? हाँ तो ये जो तिप्त जी जो की 18 प्रत्यय हैं वहां पर कृदति में जो कहा तिंग भिन्न प्रत्यय तो ये तिंग ये भी धातु के अधिकार में है तो तिंग भिन्न जो प्रत्यय है उसका नाम कृत है मन इससे भिन्न जो भी प्रत्यय है तो नूल और त्रित प्रत्यय जो है इससे भिन्न है इसके अंतर्गत में नहीं है इसलिए नूल और त्रिच का नाम है कृत। सभी को समझ में आ गया? नूल और त्रिच का नाम है कृत। तो नूल त्रिचौ माने नूल धातो हो कृदतिंग नूल त्रिचौ इतना नी के आगे धातो का अधिकार है कृदतिंग नूल त्रिचौ या धातो नूल त्रिचौ कृदतिंग कर दीजिए धातो नूल त्रिचौ कृदतिंग माने नूल और त्रिच का नाम कृत्य है ये हमने आपको बता दिया। अब ये किस प्रत्यय किस अर्थ में आता है ये कल मैं बताऊंगा, अब समय हो गया है। इतने में भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, पहले गुरुकुल वाले को समय देता हूँ। आप लोगों को कोई प्रश्न है जी? ब्रह्मचारी गण आप लोगों को कोई प्रश्न है? हाँ बोलो। ओहो कट गया। चलो जी आप बोलो जी। हाँ बोलिए। मैं थोड़ा देर से जुड़ा तो सोचता था कि कल कक्षा होगी, कल दिवाली है। कल कौन सा दिन है? कल दिवाली है, कल थर्सडे है। नहीं तो कल कक्षा नहीं होगी। नहीं होगी ना? नहीं कल नहीं होगी। सभी को ईमेल भेज दीजिए। अब तो सब जा यहाँ तो है ही सभी व्यक्ति, तो सभी भेज दीजिएगा। ये तो है आप तो बाकी कुछ शायद जुड़े नहीं है मेरा ख्याल। हाँ कुछ नहीं जुड़े हो, जो भी हो तो भेज दीजिएगा। कल दीपावली इसलिए कल नहीं होगी। हम संडे को मिलेंगे। आज ही तो दीपावली है। हाँ तो वहाँ पर सुबह है, यहाँ पर रात है। आपका वहाँ पर शाम में दीपावली, वहाँ पर शाम में होगा तो हमारा सुबह होगा। हम यहाँ पर शाम को दीपावली मनाएंगे तो आपका जो है दूसरे दिन का रात हो जाएगा, दूसरे दिन का सुबह हो जाएगा। तो कल पाठ नहीं होगी, ये ध्यान में रखिएगा। आचार्य जी हाँ कल पाठ नहीं होगा। एक प्रश्न ये था, ये तीर्थ ये सब है, ये तो क्रिया अर्थ में होता है ना। रुक जाओ रुक जाओ, पहले रुक जाओ, हमारे विद्यार्थी पूछ रहे अनंत जी। हाँ बोलिए अनंत जी, क्या बोल रहे हैं आप? तीर्थ ये जो तीन प्रत्यय है ये तो क्रिया अर्थ में होता है, जैसे पठति। नहीं नहीं क्रिया अर्थ में अभी तो बताया ही नहीं हो, क्रिया अर्थ में नहीं होगा। अच्छा अभी तो बताया ही नहीं हो, तो कर्ता अर्थ में होता है, कर्तार्थ में होगा, कर्म अर्थ में होगा, भाव अर्थ में होता है। ठीक है तो वो कर्ता कर्म भाव अर्थ में तीन अर्थ में होता है। जी। जैसे मया पठ्यते ये कर्म अर्थ में हो गया, मया पुस्तकम पठ्यते, मया सुप्यते वहाँ पर भाव अर्थ में हो गया थिंक। भाव ठीक है। और अहम पुस्तकम पठामी तो यहाँ पर कर्तार्थ में हो गया, मी का मतलब है, या सह पुस्तकम पठती अनंत व्याकरणम पठती, तो यहाँ पर ती जो है अनंत को बता रहा है। ठीक है ठीक है। कर्तार्थ में तो वो तो जब आएगा, यहाँ पर भी कृत प्रत्यय जो है कर्तार्थ में होता है, वो कर्तरी कृत करता है, तो उसके संबंध में रविवार को ये करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो है कल दीपावली है तो वैसे ही मतलब जो है नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। अच्छा हाँ बोलिए, अब गुरुकुल वाले बोले जी। ये जो बोले दस प्रत्यय का नाम लो है, वो कौन कौन प्रत्यय है? लट लिट, देखो लकार जो नहीं है आपका दस, लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, समझ में आ गया? हाँ ये दस जो लकार है इसी का नाम है ल। इस पर आप सभी लोग विचार कीजिएगा। और किसी को कोई प्रश्न, वसुधा जी को या वासुदेवन जी को, किसी को भी कोई प्रश्न हो? नहीं है जी। नहीं है तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। परमात्मा आप लोगों को जो है दीप की आवली आपके जीवन में कर दे, दीपों का कतार लग जाए, प्रकाशों का कतार लग जाए। उस दीप में से एक दीप तो अभी पढ़ ही रहे हैं, व्याकरण की मूल है, आगे प्रकाशित होने के लिए व्याकरण जरूरी है, तो व्याकरण रूपी दीप आप पढ़ रहे हैं, ये आपके जीवन में ये प्रकाशित करे, आपको आपको आगे बढ़ाए, ये मेरी शुभकामना है आप सबके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते।